Veiksmų pasekmės. Pirma, savoka. Veiksmų pasekmėmis vadiname tai, kas iš padarytų dorų ar nedorų veiksmų savaime išplaukia. Pavyzdžiui, sušelpė kas vargšą ir tuo išgelbėjo jį nuo bado mirties. Vargšo išgelbėjimas nuo bado mirties yra jo sušelpimo pasekmė. Arba, nužudė kas šeimos galvą ir dėl to visa šeima pateko į skurdą. Šeimos patekimas į skurdą yra jos galvos nužudymo pasekmė. Antra, tiesioginės ir netiesioginės pasekmės. Veiksmų pasekmės gali būti dvejopos, tiesioginės ir netiesioginės. Tiesioginės yra tos pasekmės, kurių atliekantis veiksmas žmogus siekia arba kaip tikslo, arba kaip priemonės. Pavyzdžiui, kerštautojas, užmuždamas savo priešą, siekia jo mirties kaip tikslo, nes nori jį sunaikinti. O plėšikas, nužudydamas užpultą jį, siekia jo mirties kaip priemonės, nes jam rūpi jo pinigai. Netiesioginės yra tos pasekmės, kurių žmogus nesiekia nei kaip tikslo, nei kaip priemonės, bet kurias numato kilsiant iš savo veiksmo. Pavyzdžiui, jei kerštautojas ar plėšikas, užmuždamas žmogų, numato, kad dėl to nužudytojo šeima pateks į skurdą, jis tos skurdo siekia netiesiogiai. Žinoma, jeigu žmogus visiškai nenumato savo veiksmo pasekmių, jis jų nesiekia, nes ko nežinoma, to ir nenorima, ir už tai neatsakoma. Trečia, netiesioginės geros pasekmės. Netiesioginės geros veiksmų pasekmės žmogui neįskaitomus, jeigu jis jų niekiek nesiekia. Pavyzdžiui, jeigu kas parašo gerą knygą, norėdamas vien tik pasipelnyti, tas nors numato, kad iš jos skaitimo bus gerų pasekmių, tačiau dėl jų neturi jokio nuopelno, kadangi jam rūpėjo vien tik pelnas. Ketvirta, netiesioginė bloga pasekmė. Netiesioginė bloga pasekmė žmogui įskaitoma, tai yra, žmogus yra už ją atsakingas, jei kartu susideda šios trys sąlygos. A. Žmogus bent neaiškiai numato tą pasekmę. B. Gali nedaryti to veiksmo, iš kurio jį kyla. C. Privalo ją sukliudyti. Taigi čia reikia trijų dalykų. A. Kad žmogus numatytų tą pasekmę bent neaiškiai, nes jeigu niekiek jos nenumato, nėra už ją atsakingas. Neaiškiai žmogus numato tada, kai jam kyla mintis ar bent įtarimas, kad tokia pasekmė gali būti. Ir jeigu turėdamas tokią mintį ar įtarimą, jis veiksmą atlieka, tai už jo pasekmę yra atsakingas. B. Kad žmogus galėtų neatlikti to veiksmo, iš kurio kyla bloga pasekmė. Nes jeigu jis privalo atlikti tokį veiksmą, tai už blogą jo pasekmę nėra atsakingas. C. Kad žmogus privalėtų sukliudyti blogą savo veiksmo pasekmę. Jeigu tokios pareigos nėra, jis neatsako už pasekmę. Kai visos trys sąlygos susideda kartu, žmogus yra atsakingas už blogą pasekmę. Nuodėmę jis padaro ne tada, kai blogoji pasekmė įvyksta, bet tada, kai atlieka tą veiksmą, iš kurio jį kyla. Ir nors dėl bet kokios priežasties ta pasekmė kartais ir neįvyktų, nuodėmė vis tiek jau yra, nes ji buvo numatyta. Pavyzdžiui, jeigu vaistininkas davė ligoniui vaistų, įtardamas, kad jie gali būti nuodai, tai nors gydytojas ir išgelbėtų apnuodyto ligonio gyvybę, vaistininkas vis tiek būtų kaltas. Penkta. Veiksmas su gera ir bloga pasekme. Yra leistina atlikti savaime gerą ar abejingą veiksmą, iš kurio betarpiškai eina dvi pasekmės – viena gera, kita bloga, jeigu tik yra svarbi priežastis ir veiksmą darančio asmens intencija yra gera. Sakoma, kad A. Leistina atlikti savaime gerą ar abejingą veiksmą, nes jeigu veiksmas yra savaime blogas, jokių būdų negali būti leistinas, nors ir dėl geros pasekmės, o juo labiau dėl blogos. B. Leistina atlikti veiksmą, iš kurio betarpiškai eina gera ir bloga pasiekmė. Jeigu geroji pasiekmė eina tik tarpininkaujant blogajai, veiksmas anaip tol nėra leistinas, nes tokiu atveju būtų siekiama gero tikslo, panaudojant nedorą priemonę. C. Leistina atlikti veiksmą, jei yra atitinkamai svarbi priežastis. Ji reikalinga tam, kad būtų galima pateisinti blogąją veiksmo pasekmę. Ir kuo ta blogoji pasekmė yra nedoresnė, tu turi būti svarbesnė priežastis daryti tokį veiksmą, iš kurio jį kyla. D. Leistina atlikti veiksmą, jei jį atliekančio asmens intencija yra gera. Veiksmą atliekantis asmuo privalo prieš atsirandant tai blogai pasekmei jos nenorėti ir nesiekti, o jai atsiradus nepritarti ir ją nesidžiaugti. Šio dėsnio šviesoje nesunku išspręsti, pavyzdžiui, klausimą, ar leistina medicinos studentui skaityti knygą, iš kurios jis pažins žmogaus kūno sandarą ir drauge patirs pagundų prieš skaistybę. Knygos skaitimas yra savaime abejingas veiksmas, o ne nedoras. Taigi iš čia nekyla kliūties tokiai knygai skaityti. Iš to skaitimo kyla ta gera pasekmė, kad studentas pažįsta žmogaus kūną ir drauge bloga, kad patiria pagundų prieš skaistybę. Bet geroji pasekmė vadinasi žmogaus kūno pažinimas savaime eina iš tos knygos skaitimo, o anaip tol netarpininkaujant blogai pasekmei. Tai yra pagundoms prieš skaistybę. Tad ir dėl to nėra kliūties skaityti tą knygą. Studentas mokosi medicinos, tad privalo gerai pažinti žmogaus kūną, kad paskui galėtų sėkmingai jį gydyti. Taigi jis turi atitinkamai svarbę priežastį tokią knygą skaityti. Vadinasi, ir dėl to nėra kliūties. Reikia tik, kad studentas vadovautųsi gera intencija, tai yra, kad skaitydamas tą knygą jis norėtų tik įsigyti žinių apie žmogaus kūną, o anaip tol nepatirti pagundų prieš skaistybę, ir kai tų pagundų kyla, kad joms nepritartų ir jomis nesidžiaugtų. Jeigu jis tai padaro, skaitydamas tokią knygą, niekiek nenusideda.